वंशी विभूषितकर नवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु जनकाय नमः। जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन ऐसी गिनती में मनुष्य के वे ही दिन मनुष्य के हैं। मनुष्य के दिन वे ही दिन मनुष्य के हैं जो भगवान का भजन होता है। नहीं तो मनुष्य के दिन होते ही वे पशु की तरह दिन है। मनुष्य के दिन मनुष्य पड़ा उसी में है जो भगवान में लग जाए। नहीं तो मनुष्यता नहीं भाई। दो काम खास, एक तो दूसरों का हित करना उपकार करना, एक भगवान के भजन। दो बिना मनुष्य संज्ञा नहीं है उसे देखने में बने ही हो। मनुष्य रूपेण विकास सरंती, मनुष्य रूप से है पशु, पशु नाराज हो गए। ऐसे ही जगह कथा मैंने प्रसंग पढ़ा है, कहते हैं भजन बिना मनुष्य पशु है तो पशु नाराज हो गए। तो हमारी तरह से कहते कह दिया इनको, हम तो पशुता से मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, ये मनुष्यता से नरकों में जा रहे हैं। इनका रास्ता किधर है? हमारी क्यों फजीती करते हो? हम तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। मनुष्य होकर के मनुष्य बने गिर रहे भोगों में आ सकते हुए भोगों में लग रूप पड़े हुए कुत्ते की तरह है। और घर का टुकड़ा मांगता जैसे मिल जाएगा कुछ मिल जाएगा। समय बीत जाएगा सज्जन और मिलेगा कुछ नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। अभी चेत करो कुछ दिन लग जाओ भजन में, उपकार में, भगवान की चिंता में लग जाओ। भोगों में लगने की बड़ी दुर्दशा होती है, बहुत दुर्दशा। भोगों में लगने में भोग योनि भगवान देंगे, भोग योनि ये मनुष्य योनि में आकर भोगों में लगते हैं, उनको मनुष्य योनि जीवन नहीं मिलेगी। अरे मनुष्य योनि दिए थे वो भजन करने के लिए, अगर तुम भोगों में लग गया तो मनुष्य लेने के लायक नहीं है। पशु योनि दे, पशु पक्षी कीट पतंग नीचे योनि देंगे, वो भोग हो। भोगों में विशेष आवश्यकता होती है भूत प्रेत पिशाचो, सुगंधि देगा तुझे पेट पर जाए, जो भोग देगा पीछे पड़ जाते। रामायण आदि सदा चेहरा काम के चेहरे जाने भूत प्रेत पिशाचो होते, ये तो सदा ही काम का चेहरा है सफर, उनको भी क्या करे। सदगंध लूट गए छिप गए, और ये तो सही उनकी क्या करे। तो भूत प्रेत पिशाच है जितनी नीच होनी है उतने काम में ज्यादा फुसे, भोगों में ज्यादा फुसे, क्योंकि क्या करे बगैर सुख कोई मिलता नहीं। तो क्या करे, कुत्तों को देखा है रोटी दी है खाओ खाओ खाओ खा जाते फिर मर जाते। खा जाऊं खाई से ऐसे भोग में जाती हूँ चले पीत की तरह दृष्टि हो ऊंची तो उड़ान बहुत करे अच्छी शास्त्रों की मैंने श्रेय गया मार्स पढ़ाया जा मार नाक नाक फटे दुर्गति वहां उड़ान गिर जाती सब उड़ान गंदगी रो कीड़ो मूढ़ मन तो आनंदगी माया जो मजूर बंदो कहा जाने बंदगी मेले का कीड़ा मेले मेरा मेरा सजनो मानव जन्म मिल गया भगवान की कृपा से मनुष्य ही मिल गया भाई वो सब अगाड़ी से हो गए पीछे पैर नहीं रखना है एतस्तु कक्षस्तते वन्ने रघु का वर्णन आता है तो रघु लड़ाई करता है तो जाता है अगाड़ी जैसे घास में आग लग जाए और सामने वायु आवे धुआं तो पीछे जाओ पर अग्नि पीछे नहीं जाती अग्नि तो घास की तरफ जाती धुआं तो जाए पीछे पर अग्नि तो घास की तरफ जाओ ऐसे उसी फौज पीछे जाती पर रघु तो फौज की तरफ जाता है तथा कक्ष बने चार घास बने धुआं बढ़ जाए पीछे धुआं धुआं पीछे जाए धुआं चला तो कह रहे हैं क्या फिर दावा नल बन दहत तब वायु सखा बन जात दावा नल बन दहत तब वायु सखा बन जात सोई कृप दीप कृष्ण देख के बैरी हो तो विख्यात कृष्ण कश्यास्त जंगल को जब जलावे अग्नि तब तो वायु मित्र बन जाता है मित्र अरे वही दीपक देख बजा छोटा से बुझा देता है छोटा को कोई सहायता बड़े सहायता दावा नल बन दहत तो वायु सखा बन जाता सोई कृप दीप कृष्ण देख के कृष्ण कृष्ण सुनोदे भगवान ही रखते और कोई तो सज्जनों मानव शरीर मिल गया है कृपा से कई भूर भारत के किनारे आन थो है अरे में भजन नहीं गए धूल बागे दंड में धिकार बागो जीव है धन को मालिक धूर्वा के धन में धिकार में रखू जीव भगवान लग रही मौका है भगवान में लगने का अवसर है इस अवसर को चाहे भगवान लग जाओ चाहे भोगों में लग जाओ मौका है भाई जो 15 वर्ष बाद में 40 वर्ष है नहीं 25 ये साधन 25 है नहीं तो गदा 25 है इसमें आदमी बिगड़ता है घास होता है हरा हरा नया घास होता सावण में कुत्ता वो गदा नहीं कर गदा नहीं चलता और गदी के पीछे लाते लाता जो खर खर ही पीछे पड़ा लाख लाते खाता इस वक्त मारवाड़ी कहावत है यहाँ बुटा गदर सावण मेरे गदर फूटी जो सावण मेरे गदर यम फूटा है हरी हरी घास बढ़िया कोमल कोमल कैसी नए नए घास मारे दिल की फेरी दुई हो या दशा हो रही संसार चेत नहीं करते होश नहीं आता है भैया ये मौका कहाँ मिलेगा ये मौका नहीं मिलता है ये तो भगवान की कृपा से कोई मौका मिला है सत्संग का भजन ध्यान का मौका बहुत कम मिलता है अपनी अपनी उम्र में आप सोचो आप विचार करो कहाँ कहाँ कितनी बार मौका मिला है इसे बहुत कम श्रवण आया फिर यो न लभ्य उपनिषद माता है जो बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिली, देख नहीं अनुभव दूर रही, श्रवणा या सुनने के पता ही नहीं, होश ही नहीं है। एक ब्राह्मण देवता गए थे वृद्ध पुरुष को स्नान करके, तो वो प्रेत आ गए, चार प्रेत अनागर भेलिया, तो भेलिया तो वो वृद्ध पुरुष को नागर आए थे, बूढ़ा पुरुष कहते हैं बूढ़ा पुरुष परम पुराण कथा थी नागर, गीली धोती गीली थी उनसे पूछा क्या तुम्हारे, हमें पता नहीं ये तुम्हारे धोती के छंटा लगने से पता लगा कि ये पूर्व वैर पर से, हमें ये पता क्या, अरे वो आगे कर लिया, तो तुम्हारा नाम क्या है, तो पीढ़ा कर पिधाना कर एक शीघ्र कर ऐसा नाम होता है अपना, पिधाना का नाम कैसे हुआ भाई, कहते कोई आता भी भिक्षु आता है कोई चंदा चिशाला आडो बंद कर देते, तो पिधाने को हुआ, और क्या देखता कोई चंदा चिशाला को मांगने वाला देवाल मिल जाते, तो शीघ्र है उसका नाम, हम प्रेत हो गए, आपकी धोती के क्षेत्र से कुछ और साया कि कुछ पूर्व है क्या पश्चिम है क्या देखे, ऐसे लोग अंधा वही दूते अंधा ही दौड़ता मैं, राम जीरो भजन सुमरण नहीं करता, राम दास रवे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, कितना श्वास ले तो श्वास में धोखड़ी देती हो चीती कर रहे श्वास नहीं, धोखड़ी चलती है जो कोई भस्म करे खाए तक, तो बिना भजन बिना से भजन भजन जीवत जैसे प्रीत, भजन बिना जीवत जैसे प्रीत, सीता ही प्रीत है मैं प्रीत है पिशाच है, देह धरे मनुजात कुशी मनुजात है राक्षस मनुष्य खाया शरीर का शरीर शरीर मनुष्य का, तो भाई भगवान ही याद करो, मौका बड़ा बढ़िया लगा है भगवान की स्मरण करने का, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, शरीरों का कुछ पता नहीं, न जाने कब चला जाए अपना, ये जी गए उतना ही बहुत जी गए, मैं तो समझता हूँ आप में से शायद कोई खाली हो, अपने बूढ़ों को भी मरते देखा है, जवानों को भी देखा है, अपने समानों को भी देखा है, छोटों को भी देखा है, सब छोटे छोटे मरते, छोटा छोटे मर गया, समान मर गया, बड़ा मर गया, बूढ़ा मर गया, तो आप बीच में कूप नहीं बैठे, बीच में कोई बच जा रहे, छोटे भी मर गया, समान भी मर गए, बड़े भी मर गए, तो मुंह तो बैठे है ना कोई, आज ऐसा हो और होश नहीं, फिर भी विचार नहीं करते, ये भोगों की भरमार महाराज बहुत मीठा, होश नहीं होता है, मूर्ख अंदर कहा कमाए राम भजन भरी बताए, पर घर भटके तो भर शंकर आने के समय लज्जा नहीं शर्म नहीं आई, घर घर भटकता है भाई, बड़ी मुश्किल है, भगवान की कृपा हुए तब बहुत नहीं तो बड़ी मुश्किल है, और कृपा की तरफ ध्यान देखे तब तो कृपा भगवान की बहुत हो रही है, तब तेरु कंपाम सुसंदेक्षी मारो, भगवान की कृपा को देखता रहे और अपना पाप पुण्य भूले फल भोगे, हृदय पानी से नमस्कार करे जीवित यो मुक्ति से दाय भाग भागीदार मुक्ति का, भगवान की कृपा की तरफ देखे भगवान का भजन के, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, मार गिला दो मोरो रे बटाऊ वीरा, बात घनी है दिन थोड़ो रे, बात तो घने दिन थोड़ो रे बटाऊ वीरा, बात घनी बीत रहे और फोड़ो रे। आग सता भी बोल रहे, घर पे खात कर जोर रहे, आषाढ़ा मन घर के सामने मार्ग ला तो मोल रहे, दिल से लग जाते मार्ग ला दो, अब से तो बोलाओ, अब से तो सब से होश आ जाओ, अब मार्ग ला दो मोल ला दो, पता तो लगे होश ही नहीं है, होश नहीं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे थे, क्या करना चाह रहे, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, होश, हाय धन हाय धन हाय भोग हाय पैसा हाय पैसा, पूर्व खत्म कर दे रही, मानव जन्म मनुष्य जन्म मिला भाई, नारायण ये देह मुझे मत को चला तोड़ा, जा रहा है समय हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पैसे ही पछताए जो प्राण जाएंगे छूट, फिर क्या भाई, अब पछताया क्या, मछलियां सूख गई खेत, अब धोखड़ी चलती है, आगे टिमटिमाती है, भजन कर सकते हो, भगवान में लग सकते हो, फिर बीमारी हो जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, शक्ति नहीं, फिर क्या करोगे, अब तो मौका है, बड़ा बढ़िया मौका है भगवान में लगने का, बड़ा सुंदर अवसर है, सच्चे हृदय से लग जाओ, ये गदा प्रतिशी कोई भी नहीं भाई जी, कोई पढ़े कोई पीत रहे कोई अगर लगे पार, किनके अवगुण नहीं किया, ये वैस धनती बार, चल दी जवानी में, जवानी किया है गलो, मारा नहीं पाते हेलो, छाया ना लेके के चलो थोड़ी पार जो रहे, जवानी की और कर सारा निर के चलो, डी पाग जो रे राम राम राम राम राम राम राम राम, साधन करे तो यही साधन पच्चीसी हो जाए, बालक पढ़ने से लग गए बड़ा धूल पहला जैसे बचपन से ही लग गए, बड़ा पा नहीं तो बस मुश्किल है भाई, जब दिन पता लगे तो उस दिन से सब याद हरे विरजित अद हरे प्रवृजित, उस दिन लगा याद हरे विरजित, जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन चलो, उस दिन कोई मोर देख रही थी ब्राह्मण पूछ रही थी अरे नहीं क्या दशा होगी, क्या अवस्था होगी, कैसा संग मिलेगा, कैसा अवसर मिलेगा, पता नहीं है, अभी मिल गया है, व्यावल में बात आती है, व्यावल रुक्मणी मंगल में बात आती है, का घास नहीं जोड़ो देवर का नहीं मूस मरोड़ो, शिशु बांध कर पहुंचेगा, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, अच्छी बात है भाई, तो मौका है अभी, अभी देखते रह गए समय तो निकल जाएगा, बहुत सा समय तो निकल गया है, अरे बाकी रहे वही निकल रहा है, जल्दी से तेजी से आप भजन करो ना करो, अच्छा काम करो मंदा करो कुछ भी करो, बैठे रहो सोते रहो, उम्र तो अपनी धुन से जा रही है, हरदम मौत की तरफ जा रहे है, सोते है तो जा रहे हैं, बैठे तो जा रहे हैं, चलते तो जा रहे हैं, बीमार जा रहे हैं, स्वस्थ जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, भजन करते जा रहे हैं, मौत की तरफ तो हरदम चलती गाड़, हरदम जाती है जो रेल, उम्र तेरी जाती है जो रेल, कोई एक टिकट देवे सुरपुर को जमपुर से, बहुत जमपुर से कोई सुरपुर का टिकट देता है जमपुर का, सच्ची बात है, मौका है, समय चूंकि पूरी का पछता है, अभी समय है, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तोरे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तोरे, घूमो भूलो का मन में भोला सुख कुछ सुकृत ले तोरे, बेर बेर में टेर कर देह मिलेगी रेत तोरी, चेतुरे चेतुरे दुनिया जन्म जाए चेतुरे। होश मारियो भाई, गफलत में चल गए बहुत। गोपाल सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई। ब्रह्म कहो निज प्रभु से प्यारे, किए दूर गुण भारे भारे। हजारों बिना गुना मारे, दीन हर दुखिया हन धारे। अब क्या उत्तर दे जगा मायाधीश दरबार, वहाँ तो झूठे गवाही नहीं है नहीं वकील मुख्तार। तले फिर वहाँ बदन को सुमर सुमर सारी गफलत में खोई। होश नहीं है, उम्र जा रही है, कर क्या रहे हो? उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है, भोग भोग रही है, दिखने ये होती है। देखो दर्शन अपेक्षित है, किनारे दल किनारे बैठा है मेंढक, मच्छरों को पकड़ता है, दल सांप ने पकड़ दिया, जैसे काल के मुख में पकड़ा हुआ है जा रहा है। अच्छा, जैसे घास रहे बलि पशु तो कितनी तार पर गए, ऐसी दशा हो रही है। ख्याल नहीं करते हैं कर क्या रहे हैं, कुछ जा रही है। सजनो सेठ को होश मार जाओ, ये भोगों की तरफ जाता है ना, ये बहुत बहुत ही पतन कर रहा है। न विषम विषम विष नाम विष नहीं है, भोगों का नाम विष है। एक धर्म में विशेष सेवन कर ले, इसका नशा रहेगा बेहोशी बहुत वर्षों तक रहे, और बेहोश हो जाता है इस नशे में, होश नहीं रहता है। भगवान की कृपा हो तो ही बचता है कहीं, कोई का हृदय वो बड़े कील माकड़ी पास गति शक्ति है ना, वो कील के पास हो जाए बच जाए तो सब सूख गए। चक्की चलती देव के दियो कबीरा रोज, दो पट बिछाए कर शब्द विशाल को। इस बार से सच्चे हृदय से राम जी को शरण हो, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु, प्रार्थना करू मैं आप भूलू नहीं, आपने भूलू नहीं, हे नाथ आपने भूलू नहीं, एक ही बात सब कर मांगे एक पल रामचरण रति हो, सब कर मांगे एक पल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसऊ शिव रंग नंदन दो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए यार, तुम सन सहज सने। बसऊ निरंतर ताशो सो राहुल निज के, वो खास आप भरे भरा दूसरा भगवान घर से रुका हुआ है, भोगों में मजा पदार्थ में मान में बढ़ाई में आराम में भगवान जुए नहीं बैठने कौन जाओ भगवान। जाहिर चाहिए कबू कसो, तुम सन शहर सन बसो निरंतरता सो, वहां मैं कहो निरंतर हो महाराज बसाओ आप घर, नहीं तो भोगों ने जमा दिया घर तो संग्रह ने संग्रह भोगों ने मान बढ़ाई ने आदर ने आराम ने घर बना जैसो। गोस्वामी जी कह रहा महाराज हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहुत सोरा, कर्म रहे तो भर जोर कर मन पता ही नहीं हो रहा। सुंदर मेरे को रूंद है महाराज मसले है, अब क्या करूं, आप सुनो महाराज और कौन सुनेगा। बहुत फजीती करते जी, बस बेजती कर रहे महाराज, का हमारे कद है लोग होश ही नहीं है, पता ही नहीं है, उसे सुख मानता है, ऐसे काम लोभ के बसी होकर के सुख मानता आराम मानता है। अधर्म धर्म विधि मने ते तमसाता सर्वार्था विपरीता से बुद्धि सापार्थ तामसी तामसी बुद्धि हो गई, स्वयं नहीं होता कोई कहती मानता नहीं। सज्जनों सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, भगवान की कृपा से मानव शरीर मिल गया और मनुष्य शरीर में भी यथकिंचित अच्छी बात मिल गई, अच्छा कुल मिल गया, अच्छी पुस्तक मिलती है, अच्छा संग मिल गया है, ये सब भगवान की कृपा से मौका मिला है। और वो मौका जा रहा है, दिन प्रतिदिन जा रहा है मौका, और मौत दिन प्रतिदिन आ रही है, जाने का दिन नजीक आ रहा है। सच्चे हृदय चेत करो भाई, पता नहीं है शरीरों का कुछ पता नहीं, ऐसा कच्चा मामला है। कलकत्ते में सत्संग करते, सत्संग में भाई मर गई, सत्संग पता नहीं कब प्राण चला जाए, बहुत कच्चा मामला है। वही मुसल है फिर शरीरों का भी, हार्ट फेल हो गया तो आप कौन सा फौलाद का बना हुआ है, बस यार इस वास्ते भजन स्मरण कर लो, करो सो काम और भजो सो राम, करो सो काम और भजो सो राम। दिन जा रहे हैं अपनी उम्र में से, जितनी उम्र है उनमें से खर्च हो रहा है, हरदम समय उनमें से खर्च हो रहा है, पूरा खर्च होते ही उसी में जाना पड़ेगा, फिर रुक नहीं सकता, कोई रोक सकता नहीं, ठहर सकता नहीं, उसी क्षण जाना पड़ेगा। मौत गति में आ गई हूँ भगवान, खोलो कुमार, खोलो कुमार, क्या खोले चीज खोलेगी ना, ये कुमार मत वारी ये मैना तू देख तो सही, मतवारी ये मैना तू बैद बोल रही है, बैना कहना बाढ़ बाड़ी सो कहना है, तू नैना सुनने के निहार कान सुन ले, कान को मन में विचार कर रहे और आंखें देख ले, कहना बहना नैना बाड़ी सो मैं कह रहा हूँ वो सुन ले, आंखें देख ले, नैना सुनने निहार देख दो है कौन तेरा, जाना न तेरा कोई संगत, स्वार्थ को संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, कोई नहीं सुनेगा, अरे सुनेगा तू क्या करे, वो ही रो देगा और क्या करे, तो बह के आग चलिए। इस बार के भाई सत्य जैसे भगवान को पुकारो, सिवाय भावन है अरिक्ष तेरे और नहीं आधार, और कोई आधार नहीं है, पर आधार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई ये तो जाना पड़ेगा। तर स्वरूप ता करे ये मौत बली मंजार, बड़ी बिल्ली है ये मौत है, पंजरा तोड़े के तोड़े लिया दी, खोलेगे ना एक कुमार, मौत बिल्ली से उबरी चाहे तो हरिचरण चिरधार, भावन हरि अक्षु तेरे और नहीं आधार, कोई आधार, सभी मरने वाले क्या निहाल करेंगे, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो बदो को जारे, अरे शाल की ओट से शाल बचे नहीं, सिंह पर है तो बदो को फारे, अरे मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर है दो को मारे, आन की ओट से जीव ने बचे नहीं, रज्जु भेद पुराण पारे, अब आते भाई सच्चे देश, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकार राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 11 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।